Հարակիցներ, այսօր հունվարի 24-ն է, օրը 3-7-ի ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Այսօր ծրագրում Վարդուհի Բաղդասարյանի օրվա զրուցակիցն է Քաշաթաղի շրջանի Նորաշենիկ գյուղում ապրող 11 զավակի մայր Գայանե Արաքելյանը։ Ազատ ժամանցը լավագույն միջոց է հայրենասիրություն դաստիարակելու համար, համոզված է Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի տնօրեն Գոհար Մարկարյանը, նրա հետ հանդիպել և զրուցել է մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Այսօր դուք կսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա տիրաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Գայանե Արաքելյանն ընտանիքով Նորաշենիկ տեղափոխվել է 2003 թվականի դեկտեմբերին Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի նախկին ղեկավար Ալեքսան Հակոբյանի հրավերով։ Մենք քաղաք Երևանից ենք եկել 2003 թվականի դեկտեմբերին։ Իմ ամուսինս միաժամանակ աշխատում էր Ալեքսան Հակոբյանի բարեկամի օֆիսում։ Շինարարության վրա։ Ասեց, «Այ Գարիկ ջան, Ղարաբաղում գտես ինչքան լավ է, մանավանդ այսքան երեխու հետ»։ 8 երեխով ենք եկել մենք։ Ես Երևան 8 երեխա եմ ունեցել։ Ես Հայ Ավետարան արչականի հովանավորությունից եմ զրկվել, Արմեն Ակոբից եմ զրկվել, ամենից զրկվել եմ ու եկել եմ ստե։ Ամուսինս ասաց, «Գան ջան, արի գնա, գելի, ասում ա որ շատ լավ ա»։ Դե մեր հողերնա, մենք պատի պահենք, թե չէ վերջո վերջ։ Մեկ չի տա, գեր մեկը չի տեն, մեկը չի տա։ Մեր հողերնով կպահի։ Ասի լավ։ Դե տղամարդի խոսքը խոսքա։ Տիկին Գայանեն այսօր արդեն անցյալ դարձած դժվար օրերը ծիծաղով ու հեգնանքով է հիշում։ Հելանք եկանք այդ առաջի տարին, ճիշտ ասած, շատ եմ տանջվել, շատ եմ լացել, որ ես չեմ կարաստե մնամ, ծմերեր, ու եկել ենք, այդ մի տարին տանջվեցի, բայց հաջորդ տարին արդեն մերվեցի։ Գայանե Արաքելյանն ու ծավակով է եկել հաստատվել իր համար անծանոթ Նորաշենիկում, որոշ ժամանակ անց նա նորից գրկի երեխա էր ուզում, Արցախացին, երեքն էլ այստեղ լույս աշխարհ եկան, աղջիկների ցավակը վաղ ամուսնացավ, նա հարս գնաց հարևան Արտաշավի, ծնողներին թոռներ պարգևեց, Գայանեն 6 թոռ էլ ունեցավ, նրանց հաղաչեն, պաղատեն, Նորաշենիկն ու Արտաշավին թողնողը չեն։ Հիմա, որ ինձ ասեն գնա Երևան ապրի, չէ, չեմ կարող։ Ես ոչ կարամ թողեմ։ Իմեզ բերք ու բարեկները ուր թողեմ։ Գնամ Երևանի դիսոտիները մտքե։ Ես էլ ավելի լավ եմ զգում ինձ։ Ճիշտ է, մի քիչ ասեն ամուսինս առողջության հետ խնդիր ունի, ես խոնավության հետ չի կարողանում ինքը, ողնաշարի կոտրվածք ունի։ Այսպես կոտրված ինքը ընկել է 4-րդ հարկից, իր ողնաշարը սեղմել է իրար 6 մատը։ Հիմա իր ծանր գործ չի կարողանում անել։ Շոֆերությունը չի թույլատրվում։ Ճարներս ինչա, ուզենք չուզենք պատի անենք։ Բազմազավակությունը չէ դժվարությունների պատճառը, կան խնդիրներ, որ բոլորին են հուզում, ջրի սակավությունն օրինակ համայնքային խնդիր է։ Ջրի խնդիր ունենք, գյուղում ջուրը նորմալ չի, մենք խմենք շատ կեղտոտ ջուր։ Մեզ Սակո Սահակյանը ջուր հատկացրեց մեր նախկին գյուղապետին, ասաց, որ այդ մարդկանց ջուրը ապահովեք։ Բայց նա, որպեսի ասենք բոլորին հասնի, արվի մեջ դրեց, արվից էլ գալիս է ինչքան սիվիլ կա, խմում ենք, դե ճարներս ինչ, պետք է օգտագործենք։ Բայց որպեսի ասենք բազմազավակ ընտանիք, ծանրաբեռնված ընտանիք, 6-ը դպրոցական ունեմ, չենք կարողանում երեխաներին դպրոցի թեկուս հագուստի կամ գրինական պիտույքների հարցը լուծենք, դիմում ենք մեր մարսպետին, որոշակի ինքը օգնում է մեզ։ Ամեն տարի սեպտեմբերին միշտ ինքը աջակցել է նման հարցով, որպես բազմազավակ ընտանիք, ծանրաբեռնված։ Զբաղվածության խնդիրն էլ որևէ աղերս չունի բազմազավակության հետ, պարտքերն էլ չեն ուրանում, տնամերձ ունեն, այգի անասուն, կաշխատեն, կհասցնեն։ Մենակ ես եմ աշխատում, ամիսը 24,000 դրամ, ամուսինս էլ դպրոցում նորանդումվել, եղբորս տված մեքենայով ստիպած որպես վարորդ գյուղից դպրոցա տեղափոխում, խնդիրը դրանով ենք լուծում, մեր գումարները չի հերիքում, որ կարողանանք մի քիչ նորմալ վիճակով ապրենք, դիոլա ենք գնում էլի, կոպեկ դսում ենք, սուտ գնի որ ասենք պարտքեր չունենք, սա խանութները պարտքենք, կովերս 3-ը ջերմնգան սատկեցին, չկարողացանք փրկենք, ջերմնգած անասունի միսնել արդեն չէին վերցում, մի հատն էլ կարտոշկեն մնաց կոկորտին միջև հասցրեցինք, չկարեցանք փրկենք, էլի սատկեց, անհաջողություն էս 2 տարի մեզ պատելա։ Վաղո բաղչա, կարտոշկես ցանեցի ներքևի հայաթում, խոզերը կերան, թողեցին ինձ առս կարտոշկա։ Պատրաստ են ընդունել կենցաղային մարտահրավերները, բայց առողջությանը վերաբերող խնդիրներն անլուծելի են թվում։ մեծը, աղջիկս է ինքնն է բազմազավակ Արտաշավիում։ Տղաներս էլ աշխատանք չկան, ասում պահելով։ Միամիտ երեխեք են, էլի կարելի ասած այդ տեսակով։ Ուրիշի անասուն ամիսը 50,000, բայց ինձ մի հատ դեպք են սարքում, որ այդ 50,000-ն էլ արդեն չեն տալիս, իրանց անասունի փողն են հանում։ Տղան արդեն 6 ամիս աշխատում է, բայց էլ կոպեկ մեզի չի կարող օգնել։ Մի տղաս աշխատում է, էլի չի կարող օգնել, քանի որ ռոբլեմի տակ անցած։ Իբր գնում են աշխատում են, որ մեզ օգնեն, բայց չեն կարող։ Տղաներս մեկը ոտքից ինվալիդ է, մեկը սրտի պրոբլեմ ունի։ Այդ ոտքի համար չենք կարողանում ոչ մի բան անենք։ Ոտքի թաթը ծուռ է, այտենց է ծնվել։ Իծնե է, էլի, բայց մենք իծնե այդ իրավիճակը չենք տեսել։ 16 տարեկանից հետո նոր արդեն արտահայտի չա եղել իր ոտքի քայլերը։ Այս մի տղաս է տես սիրտ աչք կողմանի։ Մի չգիտենք էլ իրավիճակը ոնց կլինի, մի անգամիկ օպերացիա տարել է, որ սիրտը թոքերի արանքում էր, օպերացիա տարել, որ թոքերը լայնացնել, որ սիրտը աճի, գրիժան տրակեց, պրոբլեմով է ապելի։ Տիկին Գայանեն չի թաքցնում, չէլ սպասում, որ հարցնեն, ասում է 24,000 դրամ աշխատավարձ եմ ստանում, 45,000-ն էլ երեխաների նպաստն է։ Բայց ստեղի կապվածությունը շատ մեծ է։ Ճիշտ է, կուզենք, որ մեր երեխեքի համար լավ բաներ լինի։ Մոնակ մենք ինտերնետ չունենք։ Կողքերքը ունեն, մենք չունենք։ Դպրոցի ասենք, երեխեքը տնային աշխատանքը ես ծնող եմ, ուզում իմանամ, տենամ, ինչա, ինչոցա, չունենք, որ հետաքրքրվենք։ Իսկ ասենք, երեխեքը ինտերնետով զբաղվում են իրանց դասերից, բաներից, օրինակներ են վեկանում, ավարտական դասանա, որ այսօր կարա այդ ինտերնետից անունից օգտվի, բայց չի կարողանում, գնում է կողքի գյուղը, բայց այստեղ շատ լավ է, այստեղ շատ լավ, ուղղակի գիտեք ոնց, մի քիչ թանկությունն է շատ։ Հավատացեք, ամենայն ազնվությամբ բանեմ ասում, եւ թեկուզ լինի 80,000, մենք մտնում ենք խանութ, մենք չենք կարող ամսվա առևտուրը, իսկ մի առժամանակ որ մենք եկել ենք, չէ՞, այդ ցավտանում, ես այն ժամանակ այդ 45,000-ը ստանում էի, հավատացեք, որ լավ էլ ապրում էի, շատ լավ էի ապրում, հիմա շատ թանկ է, շատ, իսկ երրորդն ինչ անի, աշխատավարձները ցածր, դե ասում եմ շատ է ստանում, շատ է ծախսում։ Հասնող ձերքից գոհ են, լինի դպրոցի տնորենը, վարչակազմի ղեկավարը, սոցապ ծառայությունը, բայց չեր խանգարի լրացուցիչ մի եկամուտ ևս։ Ճիշտ է, օգնում են այս կողմից, այն կողմից, տալիս են հագուստով, բանով, իմիջիալոց ինչ շատ օգնում է մեր դպրոցի տնորենը, իմ աղջկա հագուստի հարցում, ինքը որ երիտասարդա, իմ աղջիկս էլ ասենք մի քիչ թոթլիկա իր հագուստներից ատալ, ասում թեպետ ինքը չաղա, ես նիհարել եմ, էլի ինչքան էլ ուզում պոյով ունի, իր ցաղությունը վերցնում է, այդ ձևով չեմ բողոքում, աստված տա, ես կուզեմ որ ամեն ինչ լավ լինի, մեր ժողովուրդը մի քիչ բարեկեցիկ իրավիճակով ապրեն, լավ ապրեն, ոյսով ենք ապրում, գոնե մեկ հովանավորող որ ունենանք, կողքից մեզ մի հատ միջնորդող ունի, մենք էլի կարանք էլի գոյատև ենք, միջնորդող չունենք ընդհանրապես կողքից, մի հատ ասենք սոցապ, նա էդ էլ մեկ-մեկ է լինում, տարին մի անգամ լինի, թե չլինի, էդ է։ Նյութական կարողությունն անցողիկ է, ունեցվածքով չէ, որ հարուստեն, այսպես է մտածում Տիկին Գայանեն, բազմազավակ մոր հարստությունն իր զավակներն են, թորները, նրանց հաջողությունները։ Մենք մի հատ հարևան ունենք, ինքը զարդատուփ էր ծախում, ասկը սարքում էր, ծախում էր, էլի բերեց, ասեց, «Այ գան ջան, այս զարդատուփից չես ուզում», ասեմ, «Այ ցավ տանեմ, ուզեմ, ի՞նչ անեմ»։ «Դե ոսկեղենը տասն չես տելու, մի ոսկեղենը ոտի վրա ֆռում ասեմ»։ «Ի՞նչ եմ անում, դի դրամիշ կտեղավորվեմ սրանք»։ Սյուժեն պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ I'm not a bad person. Եթերում այսօր հունվարի 24-ն է, օրը 3-7-ի մեր հանդիպման օրերն են, 2-7-ի ցուրտ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Ազատ ժամանցը լավագույն միջոց է հայրենասիրության դաստարակելու համար, համոզված է Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի տնօրեն Գոհար Մարկարյանը։ Նրա հետ հանդիպել եւ զրուցել է մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հայրենասեր կիրթ ու զարգացած սերունդաստիարակելը ոչ միայն ծնողների ու դպրոցի, այլև կրթամշակութային օջախների առաքելությունն է։ Իր նախասիրությունները զարգացնող եւ հագեցած առօրյա ունեցող երեխան վաղը կդառնա կազմակերպված եւ ակտիվ երիտասարդ, ով հստակ կիմանա ինչ է ուզում ու կհասնի նպատակներին։ Երկար ու դժվար ճանապարհ անցած Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում երեխաներն իրենց երկով են կերտում ապագայի հեքիաթը, որտեղ գույների, լույսի ու ջերմության պակաս չկա եւ որտեղ բարին միշտ հաղթում է ճարին։ Իմ զրուցակիցն է կենտրոնի տնօրեն Գոհար Մարկարյանը։ Շուշիի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը գործում է 1995 թվականից, գործելու հենց սկզբից սկսած, կոլեկտիվը աշխատել է շատ վատ պայմաններում, դե այն ժամանակ բոլորն է այդպես եղել, շինքային պայմանները անբարենպաստ էին, բայց հիմա Փառք Աստծո արդեն 4-րդ տարին է աշխատում ենք Խաչատուրաբովյանի անվան հիմնական դպրոցի նանորոգված շենքի առանձին մասնաշենքում։ Իհարկե սենյակների քանակը քիչ է, ընդամենը 5 սենյակ սենյակում ենք կազմակերպում մեր աշխատանքները, բայց չենք դժգոհում, քանի որ հիմնան օրոքված է, ջերմությունը նորմալ է եւ իհարկե կարողանում ենք աշխատել նորմալ համեմատած մեր այն շատ վատ պայմանների հետ, որոնք որ անցել ենք։ Մի շարք խմբակներ ունեք եւ երեխաները զարգանում են տարբեր ուղղություններով, ինչպես հասկացա։ Այո, գործում են 23 խումբ խմբակներ, 15 անուն, այդ թվում բարի, երգի, ասմունքի, թատերական, նկարչության եւ ձեռքի աշխատանքների, գոբելեն, մակրամե, հնուց ձեռքեր, դիզայն եւ այլն։ Քանի երեխա է ընդհանուր առմամբ ընդգրկված են 230 սաներ, ճիշտն ասած 2004 թվականին մանկապատանեկան կենտրոնը դարձել է ՊՕԱԿ եւ այդ ժամանակ էլ 230 էր սաների քանակը, բայց ահա առելի տարբերություն է հաճախումների որակի առումով եւ հիմա բացակաների քանակը բավականին քիչ են, երեխաները մեծ սիրով են հաճախում, իհարկե նաեւ դրան նպաստել է Շուշիի վերաբնակեցումը, արագ բնակչության աճը, նաեւ խմբակավարների նվիրված աշխատանքը, կարողանում են հավաքել, այստեղ բերել, իրենց գիրկն առնել երեխաներին եւ տալ այն ամենը, ինչ պետք է ազատ ժամանցի կազմակերպման համար։ Իսկ խմբակավարները ինքնուս խմբակավարներ են, թե որոշակի կրթություն ստացած հատուկ մասնագիտական։ Ճիշտն ասած, խմբակավարների մեջ կան զուտ մասնագիտացված մասնագետներ, խմբակավարներ, որոնք ավարտել են Արցախի պետական համալսարանի կերպարվեստ և գծագրություն բաժինը, ունենք նաև խմբակավարներ, ովքեր ավարտել են Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջի համապատասխան ֆակուլտետները, և ունենք նաև խմբակավարներ, ովքեր չունեն համապատասխան կրթություն, բայց այնքան շնորհաշատ են, այնքան նվիրված են իրենց աշխատանքին, որ չեն զիջում ոչնչով մասնագետներին։ Ես սա ասում եմ ամենայն ազնվությամբ, սրտանց, որ իրոք իրականում այդպես է։ Սովորաբար ասում են շատ զբաղված երեխաները շատ ավելին են հասցնում։ Չեմ հասկացում, դուք էլ կունենաք այստեղ երեխաներ, ովքեր միաժամանակ մի քանի խմբակ են հաճախում եւ լավ են սովորում։ Հաճախ խմբակավարները բողոքում են, որ երեխաներին հանում են խմբից զուտ չհասցնելը պատճառաբանելով, այնինչ հակառակն է լինում սովորաբար։ Այո, շատ ճիշտ ուտեղին հարց տվեցիք, ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այդ հարցի համար, քանի որ դա միշտ եղել է քննարկման առարկա եւ ես զարմանում եմ, երբ որ այդ կարծիքը հայտնում է դասղեկը կամ ուսուցիչը, քանի որ այն երեխաները, ովքեր իրենց մեջ ուժ են գտնում, ովքեր ունեն սեր ձեռքի աշխատանքի հանդեպ, արհեստի, արվեստի, եւ նրանք այդ զբաղմունքը կատարում են հաճույքով, գալիս մասնակցում են խմբակներին հաճույքով, սիրով, նրանք այդ ծանր առարկայական ծրագրերից լիցքաթափվում են։ Ես կասեի այսպես, որ իրոք լիցքաթափվում են եւ տուն գնալուց ավելի մեծ սիրով են կարողանում նորից դասապատրաստում անել եւ գազմ ու պատրաստ նորից հաջորդ օրը հաճախել դասերին, ներկայանալ դպրոց։ Բայց լինում են այնպես, երբ որ ծնողական ժողովների ժամանակ հնչում են կարծիքներ, որ երեխաները չեն հասցնում, խմբակներ են գնում, դասերը, դա չի պատճառը։ Դա կարելի է փնտրել այլ տեղեր, ինչու է երեխան անպատրաստ։ Իհարկե, երեխան շաբաթական 2 անգամ հետաքրքիր ազատ ժամանց կազմակերպելով չի կարող ինչ-որ վատ ազդեցություն ունենալ դասապատրաստման վրա եւ առաջադիմության վրա։ Ես կասեի լրիվ հակառակը, եւ մենք ունենք այստեղ երեխաներ, փառք Աստծո, որ շատ լավ են սովորում դպրոցում, գերազանց են կամ հարվածային են եւ նույն ձևով, նույն պարտաճանաչությամբ հաճախում են մեր մոտ։ Նրանց չի խանգարում ոչ մի բան։ Նույնիսկ ունենք 3 խմբակ հաճախող երեխաներ, երրորդ խմբակում մենք չենք ընդգրկում նույն երեխային ընդհանրապես, բայց բացառություններ ունենք, որ համոզված են, գիտենք, որ չի խանգարում, դրա համար ընդունում ենք եւ նա հասցնում է այդ 3 խմբակների լրիվ աշխատանքը, ծրագիրը յուրացնել եւ դպրոցում շատ լավ է սովորում։ Այսպիսի երեխաներ նույնպես ունենք։ Ընդհանրապես ասում են, սերունդը շատ է տարբերվում, ժամանակակից երեխաները շատ ավելի ճկուն են, շատ ավելի խելացի են, եւ բացի այդ, կա նաեւ մեկ այլ միտում, որ այս համակարգչային դարում երեխաները փոքրինչ կտրվում են։ Նայ ընդհանրապես, եթե երեխան վատ հագում ունի դեպի վատը, Իհարկե, դա եւ ընտանեկան դաստիարակությունը, եւ դպրոցում շրջապատում, այդպես էլ համակարգիչը եւ իր լավ կողմերն ունի եւ իր վատ կողմերն ունի։ Երեխան, եթե ուզում է լավը սովորել, համակարգչով կարող է սովորել լավը։ Ամեն առումով շատ տեղեկացված լինելով ամեն ինչից կարողանում է մտնել տարբեր կայքեր եւ ինչ որ իրեն պետք է վերցնել այնտեղից։ Խմբակների համար նաեւ այո, իհարկե, այո, շատ տեղին ասացիք, որ խմբակների համար նույնպես մենք համացանցից շատ ենք օգտվում եւ բարերի հակուսների հարցով եւ նոր աշխատանքների եւ նաեւ դրանց վրա խմբակավարները, սաները իրենց ստեղծագործական մոտեցումն են ցուցաբերում եւ ստացվում են գեղեցիկ աշխատանք։ Ընդհանուր հետաքրքիր է, որ խմբակավարները երեխաներին ազատ մտածելու իրավունք են տալիս, նրանց կարծիքը հաշվի են առնում, որ խորհրդակցում են։ Շատ կարևոր է, ճիշտ է, այստեղ հենց այդպես էլ կոչվում է, չէ՞, ստեղծագործական կենտրոն, եւ մենք չունենք, այո, մենք չունենք ոչ մի պետական ծրագրեր, այսպես որ պարտադրաբար սա պետք է անենք։ Հենց մեր յուրահատկությունը, առանձնահատկությունը կայանում է դրանում, որ ստեղծագործական կենտրոնում ամեն ինչ արվում է ստեղծագործական թիմունքներով։ Այսինքն, խմբակավարը ինքը իր թեմատիկ պլանը կազմում է իր ստեղծագործական հիմքերից ելնելով, ինչ է սովորեցնելու ինքն է որոշում երեխային եւ մեր սաների հետ միասին քննարկում ենք ինչ են սովորելու, կազմում են թեմատիկ պլանները, իհարկե նաեւ հաշվի առնելով երեխաների առաջարկությունները, ցանկությունները, բայց նաեւ միշտ շեշտը դնելով մեր ազգայինին, մեր հայկական մշակույթին, արվեստի, արհեստի ճյուղերի զարգացման պայման ցա պետք է միշտ կարմիր թևի նման անցնի։ Պատանքներում, ասենք, օգտագործված երագույնը, այո, եւ գույների, եւ նաեւ մեր ազգային այսպես բնորոշող տարազով տիկնիկներ, այո, տարազով տիկնիկներ ենք պատրաստում, նաեւ ուլունքագործում ենք պտղատու ծառեր, նռնենու ծաղ, խնձորենու եւ այլն, եւ նաեւ երագույն ենք պատրաստում, հետո այդտեղ նաեւ գույների ներդաշնակությունը մեր հայկական զարդանախշերով օգտագործված ամենտեղ, եւ գուլպանների, եւ գոգնոցների, աշխատում ենք, որ գնալով ավելի շատ հայկականը կարողանանք սերմանել մեր մշակույթը, մեր ազգայինը սերմանել մեր երեխաների մեջ։ Գաղափարապես են սնվում նաև, այո, այո, նաև այսպես գաղափարներով սնում, զինում, ինչպես նաև ես կուզենայի անպայման նշել մեր գերագույն նպատակներից մեկը նաև ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, եւ ես ուզում եմ շեշտել, որ ազատ ժամանցը լավագույն միջոց է հայրենասիրություն դաստիարակելու համար, ներարկելու համար, եւ մենք դա անում ենք բազմաբովանդակ միջոցառումների միջոցով, նաև այցելություններին կազմակերպում պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասեր, շփվում են մեր սաները զինվորների հետ, ծանոթանում նրանց առօրյային ընկերանում, մի պահ զինվորները կտրվում են, շատ են սիրում, երբ որ մենք գնում ենք, լավ ընդունում են, ուրախանում են, պարում մեր երեխաների հետ, երգում մեր երեխաների հետ, եւ այս ձևով մեր երեխաները այդքանը տեսնելով այդ դժվար ծառայությունը, ինչպես են նրանք պահում, պահպանում մեր հայրենիքը, անկում գիշերներով հերթապահություն անելով եւ այլ, եւ այդքանը տեսնելով հայրենիքի գինը նրանք կարողանում են գնահատել ու ավելի շատ սիրել, պաշտել հայրենիքը։ Տիկինգո, ինչ ցանկություններ ունեք հենց կենտրոնի հետ կապված։ Կենտրոնի հետ կապված ցանկությունները շատ մեծ են։ Ուսում եմ նախ մեր հաղթանակների մասին մի երկու խոսք ասեմ, որ անցած տարի համայնքների մշակութային խաչմերուկը հանրապետական մրցույթին մեր սաները Արցախյան բարոբանով եւ խմբային պար անվանակարգերում գրավել են առաջին տեղը, իսկ այս տարի նորից մասնակցել ենք էլի Արցախյան բարոբան անվանակարգով, պարը չի եղել, պարը առանձին արդեն մրցույթա լինելու, եւ պատրաստվում ենք նաեւ այդ մրցույթին, եւ Արցախյան բարոբան անվանակարգում այս տարի դեկտեմբերին հենց տարվա վերջին նորից հաղթանակ ենք արձանագրել երկրորդ տեղը մրցանակային, եւ մշակույթի նախարարությունից պարգեվատրվել ենք 100 000 դրամական պարգեվով։ Ինչպես նաեւ ուզում եմ նշել այդ ցանկությունների շարքում, որ ուզում եմ, որ այդ հաղթանակները շարունակական լինեն, մենք ամեն ինչ անում ենք, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, եւ նաեւ որ այս տարի մի ամենալավ, մեզ բոլորին ուրախացնող մի նորություն, որ երևի նախնական պայմանավորվածության համաձայն մայիսի 9-ին կտեղափոխվենք արդեն մեր սեփական շենքային պայմանները, որի աշխատանքները արդեն ավարտման փուլում են, եւ իմ կարծիքով վերջապես այս տարի իրականություն կդառնա մեր բոլորիս երազանքը, եւ կտեղափոխվենք մեր սեփական շենքային պայմանները։ Կարծում եմ կհանդիպենք նոր շենքում եւ նոր ասելիքով։ Հաջողություններ ձեզ ձեր աշխատանքում, թող ստեղծագործող ու տաղանդաշատ երեխաները շատ լինեն կենտրոնում։ Շնորհակալություն ձեզ անչափ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կարծիքն է թերում օրվա տիրաժամը ամփոփեն կուրացույցով։ Այսօր ծնվել են Դմիտրի Ուշակովը, ռուս լեզվաբան, ռուսերեն բացատրական բառարանի կազմողը, Հենրիկ Հինգը, ամերիկացի ռեժիսոր, Էրնստ Հայնկելը, գերմանացի նշանավոր ավիակոնստրուկտոր, Միխայել Ռոմա, խորհրդային կինոռեժիսոր, Իգոր Ներսեսովը, խորհրդային հայականավոր գեոֆիզիկոս, Դևիդ Հերոլդը, ամերիկացի ֆանտաստ գրող, Եվգենի Լեոնով Գլադիշևը, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Նաստասիա Կինսկին, ամերիկացի դերասանուհի, Եկատերինա Կնիմովան, ռուս դերասանուհի, Միշա Բարտոնը, հոլիվուդյան դերասանուհի։ Morin modern